او مکمل مدد او نصرت برازی. نو دا آغا ایمان دا پارس خیونه دی او دا آغا دا پارس خصلتونه دی دا غطول چی پچا کراشی نو دتا دا کامل ایمان خاون وی. آیات مبارکه چې ماستا سروان دی ولستو الله د خپل حبیب مرګورو توي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. اې دا الله د حبیب د صحابه سرمینا ساتل دا غي سره محبت ساتل د خپل نجات د پاره یو لوی وسیله د الله تعالی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غخلقو چې د یو یو تن انتخاب الله کړو د خپل حبیب د صحبت لپاره. او قران شریف اکثر آیاتونه سړي د صحابه کرامو تعریف ده دا غي ستاینه ده. او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین اغا خلق دے چه اللہ و ایداد کامل ایمان خواندانو ایدی پلوگو ری جنتیان چکل جنت توردن نشی نو دو تمام و نعمتون نپس بائی تیوشے ملاوی دا با دو تمام و نعمتون انتحاوی. ربی کریم بورتوی اے زما جنتیانو سکمیشتا نیوی اللہ سچی مون زلو غختا نوا درا کل نو دو طول و نعمتونو پا آخر کی ورب العالمینو فرمائی چیز تاسو نا دخپل رضاون گئی اعلان کوم آئندہ بنا رازکی گمنا. اگر داسی او قومم دی اسمانو دی ازمکی قتلے چا غیلا د الله سره ملاو شوینو او په دې دنیا کې ګرځیدل او الله درځاون غی اعلان فرمایلی دی. هغه قوم شو کو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین لا ژوند دي او الله او عزت راضی. تاسو ګورئ قران شریف تلاوت چې کوي دا هغه خلق یادای لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. حبيب زدا خلق ناراضي زما د خوشالي او درازاونګي اعلان دي کم خلق چداغون دلان دي تاسره بیات فرمایلو. نو الله صحابه کرام توي چې ما د ایمان تاسو له محبوب ګرځوله او دا ایمان مستاسو پزرونو کې خایستا او مزین ګرځوله او کفر لوی گناهونه واړو گناهونه میټول در تبت ښکارا کړی. او بیا وې دغه خلق ګوره هدایت والدې الله دې مو تاسو په دې کې راولي. اې دې کې کراهت څه ته وای بعض شی سړې تبان بدګنی بازی شی سڑے عقلن بدگنی اے دا کفر دا گناہونا دا اللہ نا فرمانی. صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا اللہ یعنی عادتن و طبعن بد اخکارکولا لکہ او گندگی نا سڑے کرکا کئی دا او ایمان یولو علامہ دا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی و یو خپل مورید او شاگرد ورته خطر علی گله او ورته وی حال څنګه د خپل استاد نه تپوس کئ نا ورته حال ډیر بهتر دی. یو خود خوشالۍ مقام داوی چې زما 200 تلامذه او شاگردان اغه حدیث خی خلقنا یعنی ما سره چې د کړي 200 لور رسیدل چې سکه حدیث خی او یو بل خبره در لوکم دا پیران خپلو صحیح مریدانو ته پوره پوره حل وای. یو بل د خوشالۍ خبره دا ده چې ګنارا له طبعا الله بد اخکار کا لکه ګرمه نه خلک طبعا سکی طبعا داغینا کراحت محسوس ہے دا گندگینا خلق طبعا کراحت محسوس ہے نو دا صحابہ اکرام ایمان سو وکر رہی لیکم الکفر والفسوق والعسیان دا ورطا اللہ طبعا بدخ کا رکڑیو بیا میں حدیث ہوئی دا اللہ حبیب فرمائی ایمان صد پاسا او یا سانگیری وطولو کی غور خبر صد لا الہ الا اللہ پټولو کې بهتره خبره سره پزړه کې یقین په خله اقرار چې لا اله الا الله او پټولو کې معمولی او آسان خبره سره د مسلمانانو د عام لارې نه د تکلیف شې لري کول پور په دې منځ کې داغه ذکر دی حدیث کې نشتا ایمان ټولو کې بهترین شوبه سره اقرار د لا اله الا الله او معمولی خبره په اسلام کې صدا چې د لارې نه د تکلیف شی لري کول ورته دې منس کې سشلو د خبرې دی دا ټول چې پشا کې راشي د ته ایمان د ته مؤمن کامل وي او د ایمان ته ایمان کامل وي دیو جن قران او سنت آینه لا هر چاله وي تو ګور چې د ایمان کامل خاوند یو کړي نو چې په دې زندګۍ کې د ایمان کامل خاوند نشي نو مر نفس خو بیا مهنتونه نکېږي مر نفس خو د عمل سلسله سره شو بند شو نو دا غي څه خو یو ذکر شوی نن دا چې اجمالا نه در توام بیا به ان شاء الله د وخت مناسب دی یو تفصیل کوم ورمخ کی جمعه کې دا چې تیر چې ایمان بالله باغی کی اللہ منل دا اللہ صفات منل دا اللہ ملائک منل دا اللہ کتابون منل تمام انبیاء علیہم السلام منل تقدیر بان ایمان تقدیر بان ایمان چی دا خیر و شرف سلی دا مخکن شوی او سنگ چی شوی نو آغشان بوی پارز دا اخیرت بان ایمان روڑل پا دغی صفتونو کی گورد اللہ محبت تے دا الله دا پار محبت دے دا الله دا پار دشمنی دا خبر معنی خو می پوی گئی کنا دا الله دا پار مینا ساتل دا الله دا پار بغض غض ساتل او دارنگی پدی کی دی ایمان پا خیونو کی او خوی سر محبت دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او پدغه محبت کې نام د درود شریف به اوسره په نبی رحمه السلام وای دا غوی د سنت او اتباع وکړي د ایمان په خوینو کې نام د هر عمل کې بد الله رضا او اخلاص راولي دارنګ د ایمان په خوینو کې نام د چریاکاری و پریزي منافقت و پریزي د ایمان په خوینو کې نام د چې اوسره به توبه و باسي او کم نہ کم یو سل پیری خودی پید توبہ و باسی او دیو یو انشاءاللہ ذکر کو دی ایمان پا صفاتو کدام دے چیزا اللہ نا بیر ساتی چی خاتمہ میں چرت خرابہ نشی چرت دے دنیا نال عیاض باللہ کافر لان نشم د قبر پا عذاب کے مبتلا نشم میدان د محشر کے شرمند نشم ایمان کدام دے اللہ نا مومیت ساتی چی دلوی مغفرت خاون دے نمات اب بخنو کی امید بساتے پا ایمان کی گردام دے شکر ادا کول دا اللہ بیشمار نعمتو نوی او دا بندگانم گرد بندگانو سر احسانات وی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی جسوک دا بندہ دے نعمت شکر نشی ادا کولے دے دا خالق دے نعمتو نو شکر نشی ادا کولے گورا پا دی ایمان کے دام دے پوڑو کی وانے رحم کول دا مشر عزت و احترام کولی دارنگی پا دی ایمان کے دام دے عجب بپریزی و تکبر بپریزی عجب دیتا وی دی پا لگو رئی تفصیل میں انشاءاللہ ورسر ورسر کو ہو عجب دیتا وی چیز دی زڑکی وام چیز ماغن تی پا دی طول کلی و علاقہ کی سوک نشتا خو پا جب دی اظہار نکو دا گناہ کبیرہ دا حرام کار دے دیتا سوئی دیتا اوچو بوئی ایز لکی وی چھ ماغون تی سوک نشتا او دا علماء لیکلي مو استادان نو موریده دا خبره یاد لري وای کله چې یو سړی وای او دغه درد دا وای چې ستا غونتی سوک نشتا وای ته دی یوې پیسې سړی دی دی ایمان کامل یو نه خدام دا چې هر وخت به دې ځان مزړه توري او هغه ګناهونه به مخې لای او ته به چې زه دی یوې پیسې سړی دی او جو دی ته وای چې پزړه کې ځان د ټولو خلکو نه لوی غني او په خله اظهار نه کې دارنگ ایمان کې دا تکبر پر خل تکبر دي ته وي پزړه کې ځان د ټول خلکو نه لوی غړي او پجبم دا غي اظهار ورکه دارنګي په ایمان کې دام ده حسد به پریزي کینه به پریزي اوس ایمان سره وای مونږه کلمه وای مونږونه کو مونږ کینه او حسد پریخه او چا سره کینه او حسد کو د نبی علیہ السلام د امت او د الله د مؤمنانو بندگانو سره ایمان کامل کې دام دې چې حسد کینه بني دارنګ په ایمان کامل کې دام دې چې غصه شوی نو په غصی به عمل نکې غصه شوی کنه نو غصه خو پر چا راځي دا خو د چا په اختیار کې نه ده خو د غصی په وخت کې دی په لګوري دا وخت نازک دی د غصې وخت سره د غصې په وخت کې کله سره کفري کلمات وای تاسو ګورئ بعضې پښتانه په غصه کې خزل طلاق ورګې ټول مرخ به معنی خو بیا مخ به مانتیا تر سره کیږي کله په غصه کې راتو پک راوا غصو بل مسلمان مړک نو بیا کده ډېر وای چې غلط کار مې وکړو بس مسلمان وجل دنیا هم تباش او آخرت هم تباش نو ایمان کامل کې دام دې چې په غصې باندې وسنه کې عمل باندې کې دا غي ان شاء الله مو جمعو کې ویلي چې د غصې د فارا علاج سره ور بعضی شیزونه داسې چې دا غي علاج ډاکټرانو سره نشتا الله خپل انبيال مسالم د زړونو د بیمارو د فارا اتبار علی کې دي حدیث کې راغلي غصه شونه چې ولاړ کې نه او چې ناس ته لګډړ و لګاو او که پدیم غصه کلار نشوا نو لار شاو در سکا دیتوی تعلیمات دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پا ایمان کامل کی پری غدل دی غصی دی دارنگ ایمان کامل دام دی توحید خبر بار وقت کے ایمان کامل کی دام دی قرآن شریف تلاوت بکے او دی تعلیم او تعلم بکے نو زمگ دعوام مسلمانان الحمدللہ مسلمانان نو منگیو مومنان و دو قرآن تعلیم و تعلم کو دا بخیم دا بزدکیم دا دی ایمان پا ایسو کی ویسا دا دارنگی دی ایمان پا ایسو کی دام دا چی دعا بغواڑی اللہ نا ذکر بکی دی ایمان پا ایسو کی دام دا او خیونو کی استغفار بغواڑی دی ایمان پا سیزونو کی دام دا دا هر غشین چی نپکی دا دین فائدشتا و ند دنیا فائدشتا آغی تا لغو آئی آغی نبسکی اجتناب بکے دارنگی دی ایمان پا خیونو کی دارے ظاہرن بمزان پاکے او باطنن بمزان پاکے لکا الحمدللہ تاسو مزل راغلیے جمعی مزل خلق غسلو کی او دسو کی پاکے کپڑے ہو آچائیں دیتا ظاہری پاکی ہوئی او دازلو دا گندگو دا شرک او کفر او کینی او حسد نا پاکو دیتا باطنی پاکی ہوئی دارنگی دور دی ایمان پا خیونو که دام ده ده هر پلیتو گندگو نبزان ساته اید خپل وڑو بولو نبا اجتناب که ده زناور دو وڑو بولو نبا اجتناب که یا سڑه مومنم ده خوچی ده خپل وڑو بولو نزان نساتی یا زناور بازی زمیداری داغی ده وڑو بولو نزان نساتی نو عذاب قبر ده دی وجه نئی نبی علیہ السلام یو زل تیره دو یو دو قبرونو نوی نوی قبرونو او دا الله د حبیب معجزه او وی فرمایل چې د دواړو ته په قبر کې عذاب ملويږي وی هر چې دا یو نو د په دوړو بولو نزان نساتو زناوري ای ګور دی په لګوري علماء لیکلي یو د انسان واړو بول دی دا په اتفاق باندې پهلی ته وګندري او د زناورو دا واړو بول دی زمونږ مذهب هم دا دی چې دا نجاست خفیفه ده تردی چې باز ائمه دی طرف ته لار دی چې حلال او زناور واړو بول پاک دي وجه د دین ازان نه ساتي او مزاب قبر ده پیږي په خبر باندې خبر ته مو خیال رسول د زناور د وړو بولو نزان نه ساتل دی وجه نه مزاب قبر دی ایمان په خيونو کې او دام ده د پلیتو نزان ساتل دارنګ خپل عورت پټول ایمان کې دام ده مشکل فرض بم کې نفل بم کې د ایمان په خيونو کې دام دی اعتکاف لب کې دی او د ایمان په خوې کې د ليله القدر بلټه زکه د ډېر لوی شرافت شپه په یو شپې باندې د زور میاشتو نه بهتر ثواب ملوي دارنګ د ایمان په خوېلو کې حج او عمره دا طواف د ایمان په خوېلو کې دام دی ول فرار او بالدین ستا ایمان او دین ته په یوځه کې خطر را لدی لپاره په وطن پریزي فرار بالدین پکې چیغه تا حجرتم وی دارنگ ایمان کے دام دا چه نظر دی اومنلو دا اللہ دنم اغب پورکے قسم دی اخوڑو نوال خوب قسم خورینا او کدی قسم اخوڑو نو بیا با اغب پورکے او کدی مات کو نو ناغی کفارا بورکے دارنگی دی ایمان پخیونو کے دام دے دی نکاح پا زری زان پاکول ایمان کې دام دې د خپل بال بچ غم فکر کول باز سره مؤمن دې خو خوري اوس کی او د بال بچ غم او فکر نه کوي وګوره د بال بچ په قدر ضرورت نفقه دا په پلار باندې صدا دا فرض دا دا واجب دا ادا ګرني کمل لباز روایتو کې راغلي وای پرز د قیامت چې اعمال تل لیکيږي د یو مؤمن د نیکو په تل کې بټول نه مخ کې کوم نیکی کې خودش خبره ته مو خیال رسی کړ پرز د قیامت چې به اعمال تل لیکيږي نو د یو مؤمن مسلمان په نیکو تل کې بټول نه مخ کې کوم نیکی وي دا د بال بچ د فارش کمی جایز منډي وایي جایز دکان کوي جایز نوکری کوي جایز مزدوری کوي دا دور نوی نیک عمل دا بطول و نمخ کی پتل دا میزان کی که خودشی او دا مراغلی چی او سڑی دا پارا بس دا گنا کافی دا نور لے ضرورت نیش دا تبایی دا پارا چی کم بال بچ دا غی رزق اللہ دا دا پلاسو کی گرزو لے و دا غی زایا کئی بس دا گنا ور تڑی دا آخیرت او دا قبر دا تبایی دا پارا دارنگی زمائی عزتمندو پا ایمان کے دام دا غلامان ازادو لکا پخوابو پا ایمان کے دام دا سخا بخل گورد ایمان نمنافی صفت سخاوت دا دی ایمان پا خیونو کرے دارنگی زیافت ملمت ملمستیاور کول روجہ فرز و نفلینی ول دام دی ایمان دا خیونو ندے دا مور و پلار سر نیکی کول دا دی ایمان په خویلو کې او خوی ده که یو سره نور خو مسلمان ده منزونه کئی خو والدین تی ناراض دی یو غط خوی دی ایمان د پریخه ده دارنگی دی په لوگو رئیب دی ایمان پا خویلو که دام ده دخپلو بچو سی تربیت کول دی بچو تا پوست پا پرز ده قیامت کی کنه کی بگه پا خبره بعد سره دا سیوی چه ماسخوتن بیغم او دشی او دا تا پوس نکه چه زمان دا بچی تر دولس و بجو پوری کم زیکی گرزی بعد والدین دا سیوی اس لکه دوری موسم راغه زان پس بور بند کی دا غرمی او دشو دا تا پوس نکه چه زمان دا بچی کم زیکی گرزی دا بسز دکه دا اولاد تربیت تا دا ایمان پیسو که اوی صدا تربیت دخپل اولاد سل رحمی دا دی ایمان په خوینو کې او خوی دی یو سره مؤمن دی منځونه کوي خو سیل رحمی کټ تخپل خپلوانو سره نو د دې ایمان یو لوی شی پری خو دا پته درلشتا ان شاء الله تفصیل کې به بیا وایو وای په پولیس رات باندې چې کله مسلمانان تیریږي نو د پولیس رات یو طرف ته به سیل رحمی ولاړی او بل طرف ته به امانت ولاړی چا چې په امانت کې خیانت کړې ده په پولیس رات تیریږي امانت به اکله کړو نيسي وایي خزه دې ضایع کړم ته امانه په پولیس رات څنګه تیریږي خبره واده کم مسلمان چې مسلمان دې حسین رحمی کټ کړي نن پر دې ضرورت شي خپل سره خلک دښمنی کوي کنه نو کم سړي چې سیل رحمی کټ کړي او مؤمن دې په پولیس رات تیریږي سیل رحمی به رو نيسي و ایمان با تیری گی نا نو سیل رحمی ساتل دا دی ایمان پا خویونو کی یو خوی ری اید اخپلو مشرانو منل دام دی ایمان یو خوی ری دا غلامانو نوکرانو خادمانو سر نرمی کن دارنگی دی پا لگو ری دا مسلمانانو دا جماعت تا بیداری کولی دی پا لگو ری دا طول دنیا کم حق پرس علماء چی دی او د ټول دنیا کوم مسلمانان دي د دای د نظرین خلاف نظریه دا بی دینی ده الله حبیب فرمای علیکم بالجماع او ګرشه د ټول دنیا دا حق پرست علما سوی او د ټول دنیا دا مسلمانان سکه اتباغه کار کوا او کنا د دنیا ټول علما او مسلمانان یو سوی تبل سره نو دا الله حبیب فرمای من فارق الجماع سوچ یو لیش د جماعت د مسلمانانو نبار شو د اسلام کړی د غاړې نويستا بلکې ته خبر بات تاسو ګورې د زمیدار وطن له لیو او شرمخ ور کنډک کی هغه ګډي خوري چې کم د کنډک نه پاتې شي او چې کنډک کی وی کنن هغه لا ګیدړ شرمخ لیو نشی راتله دا کم سره چې د مسلمانانو د جماعت نه لری دي د مسلمانانو د کنډک نزان بار کړي دي د مسلمانانو جماعت حق لازم را نیول دارنګي دیمان یو نه خدام دا چستا سمشران جوړ دی د ملک مشران دی بادشاہ دی او هغه د دین مطابق چلیږي نو د اول الامر تابعداری واجب ده او د الله په نافرمانی کې بده چانه باندې نه بده والدینو باندې نه بده بادشاہ باندې یو بادشاہ دے اتا تا دے شریعت موافق حکم کئی یا یو دا سی قانون دے داغا چی دے قرآن و سنت سرے ٹکراو نشتا نو دے اول الامر تابداری سدا دا واجب دا دام دی ایمان پا خویونو کی یو خوی دے دارنگی دی ایمان پا خویونو کی یو خوی دام دے دے مسلمانانو پا مزکی که خبکان راگی نو اصلاح کون که یو سڑے منزونا کئی کلیمہ وی زکاتونا ور کئی او د دو مسلمانانو په منځ کې نقصان دی او د صلح نه کوي د ایمان کامل نه دی بلکې د نیمګړی ایمان خاوند دی د مسلمانانو په منځ کې سکول صلح کول دارنګي خوارج او باغیان لکه علی رضی الله عنه په زمانه کې خوارج روتي د خوارج دې د کافرو سره jihad سره مسلمانانو باندې فرض دی نو د حوارجو سره jihad سره چې اسلامي حکومت وي نو غم دام فرض دی دارنګ jihad دیو کو پاغي کی غنیمت حاصل شونه داغینه پینځم ایسه بیت المال تورکل دا ایمان دی د گاونډي عزت کول دا ایمان دی سبا دارنګ خیسته معامله کور لار چا سره دا ایمان دی دارنګ دام دی ایمان دی سبا مال به جمع کې په حلال طریقې او بیا به لګیم د شریعت موافق ایمان کې دام د فضل خرچی بنکه ایمان کې دام د چا سلام واچول نو واپس کېږي ایمان کې دام د چا پرنج او کته سو بل پرنج وای نعاب الحمدلله او یتوب ورته يرحمك الله او په ایمان کې ګوره غټه خبره دام ده دا هر مؤمن مسلمان نه هر قسمه ضرر بندول چه نه پجب ورو رسه نه پلاس ورو رسه بلکه مسئله دا سندا که کم مسلمانانو ملکونو که کافرو سیگی لکه بعض علاقو که اندوانو سیگی بعض که سکانو سیگی نو زمونگ دا شریعت مسئله دارا لهم ما لنا و علیهم ما علینا دا زمی مسلمان دا آغا دا مال و جان دمبر حق دے لکه سمر دا مسلمان نبی علیہ السلام فرمایلی یو کافر دے زمی دے اغا اسلام پوری خاندان کئی استا پا ملک دے شرافت وقتی رئی اسلامی حکومت اغا تا امن ورکڑے نو ایچا چه دا سی کافر قتل کو دے با دے جنت بوی نمخصوص ای نبی علیہ السلام فرمایلی اگورا پا آخر کی پدیٹولو کسا دا دلاری نا دا تکلیف شیل ریکول تا سیزو نا بردتا یادی کیا دنی وردا د کامل ایمان خوونه دي الله دې په خپل رحم او کرم په موږ او تاسو کې راولي لچون کې دا په موږ کې نشتا نو موږ د نیمګړي ایمان خاوندان یو او نیمګړي ایمان سره تاسو داسې کافر قتل کو دې بده جنت بوی نه محسوسه ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی. اور په اخر کې په دې ټولو کې صد د لارې نه د تکلیف شې لري کول تاسو زونه به تیا دي کې یاد دی ورته د کامل ایمان خو یو نه دی الله دې په خپل رحم او کرم په موږ او تاسو کې راولي لکه کدا په موږ کې نشتا نو موږ د نیمګړي ایمان خاوندان یو او نیمګړي ایمان سره در رب العالمین د مدد او نصرت وعده نه ده وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله وی زما وعده ده که تاسو د ایمان وی غالب به نو کله سړی دوکه کی وی زه مؤمنه مو مدد الهی نه راځي نو تاسو ایمان خو یو نه کتلی هغه خو مثال په تور څخه کم غټ غټ سن خو یو نه دی او په مونږ کې نسب نشتا کله په دې په برباد نو دا الله غا مدد او نصرت د دې ایمان کامل سره دی الله دې موږ تاسو کې ایمان کامل راولي وردا ټول دین چې څومره مهنت کیږي مدارس دي یا د تبلیغ کار کیږي یا د دین نور شوبي د دې غره مقصد دا دی چې دا ایمان په ست طریقه کامل شي او دا کامل ایمان سره د رب العالمین صدا وعده دا هغه سره د الله مدد راځي دا هغه سره د الله نصرت راځي کامل ایمان والے چې لاس پورته کې دا غلاس خالی الله نه فریږي پیګه حدیث پاک کې راغلی وي د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې قحط باران نکړو نو عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ترته وي حضرت عباس رضی الله عنه ہوتا حضرت عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام پترونو کې او صحابو بیڑی عزت کولو بعض شارحینو لیکلي وی حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ چې بکله پسورلی سوارو او حضرت عباس رضی اللہ عنہ بمخ لراغه نو د حضور پاک دی عزت د وجه نسورلی نه بکوشل او دا سی بترغی ولارو چې حضرت عباس رضی اللہ عنہ بتیر شوه نو ځکه الله حبیب وی تر په منزلی د والدی او دا د چاترو د سید الکائنات رو نو حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ شارحین لیکلی چې کله و پسورلی فاروق عباس رضی اللہ عنہ بیسی که زر پسورلی نکوشو او ترغیب و لارو چی دے بتیر شوئے نو عباس رضی اللہ عنہ تا عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی باران نکی گی او چی باران با نکی دو نمون با اللہ حبیب تا ہوئی با دعا و غختا اس و غیشت دے نا نو سباب مونگ استسقا کو و تا با دعا غواڑے کامل ایمان والے چې لاس پورته کې الله دعا قبولای او قسم دې د بازي مکمل ایمان والو مبارک راغلي چې الله به پای پروا نه لري ټول بغواړي خو سوال به نه قبولېږي لکه نن موږ ټول نه خو آفتونه مصیبتونه ډېریږي کمیږي نه خپل ایمان باندې مهنت وکار دې نو عباس رضی الله عنه مخه لکو ناغه چې لاس پورته کې یو څو جملې وي ویره به څومره عذابونه چې راځي دا د ګناهونو د وجه راځي دغه شانده کنه دا څومره عذابونه چې راځي دا زموږ د بدو اعمالو ګناهونو وجه راځي او څومره عذابونه چې الله پورته کوي نو د امت په اجتماعي صحیح توبه پورته کوي وی الله موږ سرونه ټیټ نیولې ملامت یو د ګناهونو نه توبه واسو او به رب العالمین ته وی چې ای زما رب دی خلق تعالی مخ لزو درولم د سوجینا چې زستا د پیغمبر کړي او رب دا ګره مې سپین شي ما د دې خلق مخ کې شرم د کې ما باران روره فګي خبره مات الله ما د دې مخ کې ملامت کې ما بس لاس لا په مخ راخ کلی شي نو چې باران شروع شو فګي خبره مات په خپل ایمان به وای مونږ تاسو دې په لګو دا بنوي چې دا د دوجه دا د دوجه دا یا برودونه بندو نا رور طول خبر صدا منکی تیار را پا خلا کلیمه وایو خو گره دازده لور کزشوی نا مخپل فکر او غم نکو دی ایمان دیر خویو ندی چی اغم امگری دی دا چی پورا شوی نی دا اللہ مدت و نصرت دا نا پا دنیا کی را دی او پا نمگری ایمان نسده پا کی دیو جن زبای زتمندو پا دی پا منگو تاسو محنت کرو دا اغی بارکی گورا ستیر شویو یو پاره کې دام د شګور دی په لوګورې اے منافقت پر خودل دا د ایمان په خوینو کې یو خوې ده او الله ته توبه استل هر سړی دی توبه او باسي غوره توبه څنګه پکار را ایک زه په خو په خله توبه وام او تسبیح ملا خودو اس قسم اراده نشتا نو دا سی توبه نرا علماء لیکلی و اید دا سی توبه دا وجه نا پکار دا چه سڑه توبه و باسی دا سی استغفار دا وجه نا سڑه سی چه استغفار وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی تیر شوی پسون صحابہ اکرام کتری ای بدا سی وی استغفارنا یحتاج الى استغفار دا مون چه سنگ توبه و باسو استغفار وو نو دا محتاج دا چه دی وجه نا توبه و باسو صحیح توبه بسنگ گئی ای قسم نمو اتاسو بتوبه و باسو حالات پا نبد لیگی ولی اللہ و رسول دروگوی لیسا قسم نمو توبه نو باسو دا حالات ذکر نبد لیگی او دا یو کس پا توبه بانے کسکی دے نو یو دا پیغمبر توبه تر قیامت طول امت لڑے روا کدی یو کس پا توبه سکی دے نو دا نبی علیہ السلام اغا جڑاو توبه بس تر قیامت امت لڑے روا بیلا دو ضرورت نو علماء لیکلی د هر استغفار او توبه د پاره درې شرطونه دي کپدی کې یو کې کمی نو دا سړی څه لګیا دی او په خپل وای چې استغفر الله او ځان له توبه وباسم یو د استغفار او توبه د پاره شرط دا دی چې په خپل ګناهونو په پزړه کې خپې باندې سبې په زړه کې وخپې باندې یو شرط شو دویم دانه چې د استغفار او توبې نه مخکې به تا کلک وعده کړي چې بس الله ما دا ګناهونه پرېښود فی الحال به پریزی او دریم شرط دانه چې آینده به د الله سره کلک وعده ای چې الله بیا به داسې نه کو دې درې شرطونو سره که مونږ توبه وستا رب العالمین به رحمی یو څو په خپل ګناهونو په زړه کې خپې باندې کېدل فی الحال اغا گناہونا پر خل او آئندہ دا اللہ سروادہ کول چلا دا سی بنکو نمو خدا سی توبہ نو باسو کر اگورا توبہ استل پا ہر چا واجب دی توبہ استل سی دی پا ہر اللہ سم رایاتنو کی دا توبہ حکم فرمائے لے او حدیث پاک کے راغبی نبی علیہ السلام پا یو مجلس کی جبکی ناستو نو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی منگ بشمیرل چی پا یو مجلس کی ویسل پیرے وی پیو مجلس کی ویسے ہوئی سل پیرے بیوی استغفر اللہ او دارنگی دا توبی توبہ و استغفار و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو پیرے بی سل پیرے بیوی سل پیرے و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر مجلس کی توبہ و استغفار ہوئی دیو جنہ چمونگو تاسو طول صحیح طریقے سر توبہ و باسو او توبہ دا دا چی پردے حق دے نواغا واپس کا دکه اوسری کو پردی حق وړلې او دې زر کړه ته په جمعات کې توبه وباسي دا توبه توبه نه را داغي توبه سره هغه حق باغله ورکی نو بیا براشي الله له بوجاړې بیا براشي رب العالمین ته بوجاړې او دا پته در لشه چې په دې تمام نیکو اعمالو کې رب العالمین د بنده په کوم نیک عمل ډیر خوشاله دي ایک موز دے کو روجہ دا او قسم را عمال دی فدی تمام و عمالو کی رب العالمین دو گناہگار پا توبی اس تو دیر خوشا لے گی دم را پیس نو خوشا لے گی چکل گناہگار سوی دے پسش توبہ و باسی او حدیث کے راغلی کلے او سنے پسش توبہ و باسی اللہ سی پورتا کری اللہ ملائکو لوئی زمانہ بند توبہ و باسی دد دا ایمان او یقین دے چھ دے او خالق او مالک شتا او اگر دد دی گناہنو نا خبر دے او غنی ولم کولشی و معاف کولم کولشی ملائکو گواشی ما معاف کو تو گیتا خبر باش صحیح توبی بانی رب العالمین زمائی ذات مندو دیر زیاد خوش آلیگی دیر زیاد رب العالمین پا دیو جن مخبل گناہونو نائے توبہ نو باسو اصلا بس رحمت اللہ علیہ و قول لے او دا زمان دی موجودہ حال سر دیر مناسب دے اصلا بس رحمت اللہ علیہ ووی قسم دے مادہ سے قوم قتلے د نبی علیہ السلام صحابه کرام یادو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین تاسو ټول د سوای رضوان الله تعالی علیہ مجمعین وای ما داس قوم قتل چې پخپل نیکو اعمال به دومره جړل چې تاسو پخپل ګناهونو دومره جړای دغه خبره ده دوره فرق دی نو استاسو دی تفاوت لو گو رئی دا صحابه اکرام واغشان اخپل نیک عمل بانے بیجارل نن من پخپلو گناہنو نجارو صحابه پخپلو نیکو عمالو جارل مشکاہ شریف باب التقدیر کی او حدیث راغلے یو صحابی جارل وفات کی دو ننور ورطوی تسو غم فکر کے تا نبی علیہ السلام یو وادنو اکڑی دور خوف الہی دے صحابه اکرام دا صحابی نبی علیہ السلام تراغ لوی لوی بریج تا اللہ حبیب ورطوی دا بریج تے لند کا او بیا دی پا دی لندولو کمولو میشوالے کوا چی ما سر میدان دا محشر کے ملاوشی دا اللہ دا حبیب دو آگا وی دا بریج تے لند کا او دی لندولو بانے میشوالے کوا او چی ما سر ملاوشی ناغ صحابی چو وفات کی جاڑی علام کی نچاورتوی تاثر خدا اللہ پیغمبر وعدہ کرے تس فکرو نا کہ اوزا سمامولی وعدہ خونو دا امام دا انبیاء علیہ السلام وعدہ دا نا عورت امان دا خپل محبوب وعدہ حیرہ ندا بیا جاڑی ولی وی جاڑم پدید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزل حدیث بیانو رجلا مخلوق اللہ پیدا کو نو دا خپل قدرت دا کامل مطابق یو مٹھے ڈک کوئی دا دا جنت دا پارا دی او یو موټه ډکو ادا د جهنم د پاره دی او وی فرمایل چې پروا نه لرم چې څوک په کوم موټی کې راغلي الله دې چا پروا لري ها دوی جهنم په دې پته لګی نه چې کوم موټی کې راغلي پیږه په پروا نه دماد حبیب او ادب ایمان هیر نه دا خو جړا په دې دا چې په کوم موټی کې راغلي پیږه په پروا دیو چې زمای عزت مندو صحابه او په خپل نیکو اعمالو جوړل صحابه کرام وسکول پخپلو نیکو اعمالو بیجړل او زما عزت مندو مون پخپلو گناهونو نه جاړو پخپلو گناهونو الله ته جړل او دا غره او مسلو لماو ذکر کړي مسلمانانو کې رورو لکه قحط دار سرازی دي جنا قحط امره وی باج لماو لیکلي امام قرطبي ذکر کړي او دا باج سلف نه نقل کړي وی یو کله نه کدي کې پیزي وش کسان دا سیوی چې دا د شپې جاړي نو پدی ټول کلی بازاب ناراضی پیګه خبر وره زه خلکو جڑا بس کا پیګه خبر وره حرام کې د صحابه شان سو اې د دې امت صفات دا لګره په خوانو کتابونو لګتا چې الحمدلله ترجمه لده الله مونږه تاسو ته توفیق راکړي چې قران لغت کړو په خوانو امتونو د باز خلکو صفات قران ذکر کړي کني ذکر کړي چه دا صحاب کهف و دا صاحب یاسین و دا رجل مومن و نو دا نور امتون درجه خود دی امت نا کما نکن نو دا آغای ذکر چه قرآن که دی تلا پیدا نوی و دا دی امت ذکر دا پا پخانو کتابونو کی نکنه و یو پا آغا ذکرونو که دا ذکرمو چه امت را روان دی رهبانم باللیل او لیوسم بالنهار یو امت را روان دی د شپې بجاړي او د الله نه ويریږي او درځي به د کافر مقابله کیا پشان د زمرو وي تر دې امت صفته وو د نن امت کې جړاواله سپاتې شو په خبره دیو جن دی امت کې چې په خپل حال جړا پکار دا د دې خپل مسلمانانو په حال باندې جړا دیو جن دا مشران او ټول مسلمانان ته پکار دي چې شپې پسې سکه سکه رب العالمین تجاری او صحیح توبه زما عزت مند مو تاسو باسو یو لم او لیکي وي د عذاب نه الله د امت د پاره د وسې زونه ذکر کړو چې عذاب به ناراضي مشرکان برال القران شریف کې راغلي نو د هار کابی د غلاف د لاندې به سر وردن کو ابو جهل او د غټو غټو کافرو او سبه وي وي اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مشرکانو به خانه کعبه د غلاف دلان د سرور دنه کړو د بیت الله نو غیر چا پیرو لاو وی به الله کدا قران په حق وی ستاره پیغمبر په حق ای په مونږه اړ وره ور دور زده وینات علماء لیکي په کار خدازي چې الله را کتاب کا حق وي استا پیغمبر په حق اين مونته هدايتو کې خزد و ناد او دشمني دي درجه تر رسیدلې وا وي الله کدا پیغمبر په حق وي دا کتاب په حق وي او مون بیا مستا پیغمبر څنګه وني منو په مون کاړي وروره رب کریم جبریل علیہ السلام را لیگی و الار شرما حبیب توائی وما کان اللہ رضی اللہ لیعذبهم وانت فیهم دی نبی وجود دور الویشی اللہ وی حبیبا دیخو پخپلخ لعذاب غاڑی وعذاب سنگر علیگم تاسو مکا مکرمکی موجود یئی نبی چی موجود وی عذاب الہی نرازی دیم خبر دا ذکر کئی وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون الہ العالمین ویزا عذاب نورکم دی بخن غواری سوچ خبر رکھو کستاس و لتوجوی دو خبر ذکر کئی اللہ ویدی خو پخپل اخلا عذاب غواری خو کانی ولن را وروم حبیبت موجودی دیم خبر دا چی دی بخن غواری علماء دا یو قولم ذکر کړي وای مشرکانو چې بیت الله طواف وکولو ایوه اللهم اغفر لي غفرانك اے د کافر په استغفار مذاب ناراضي نو ته مؤمن د الله بنده یو معنا دا یاد دا کافر سره د کفر نه طواف وکولو وی غفرانك د الله استغفار د وجن الله او عذاب نرا لېګم یا علماء کرام د آیات او تفسیر دام نه الله او دی خو عذاب غواړي خو په دې کافرو کې مؤمنان دی غیما تجاری او یې څنګه عذاب راولېګم په دې خبر واه د یو مؤمن د جړا د وجنا کله په کلو عذابونه ناراضي الله دې ټول مسلمانان امت نارینه او زنانه او تا د الله دې يرنه د جړا توفیق ورکړي چې په خپل ګناهونو سره او جاړي په خپل اعمال سره او جاړي نو رب العالمین رحم او کرم به په موږ او تاسو باندې نازل شي نو ګره د ایمان په صفاتونو کې یو صفت ده توبه استل دارنګ دې ایمان په صفاتونو کې یو صفت ده د الله نه یرا او امید زموږ د مسلمانانو ورو تم په تیویر ایمان د تم او د یرا او د امید په منځ کې ده یو په لبر عذاب د الله نه یریږي نو بل فلبا در رب العالمین در رحمت امید ساتی امید بم دمر الوی ساتی چی داغی دا پاس سنی عمر رضی اللہ عنہ خونتی خبر یاد دل رائی آغی دمر اللہ نا یا رو میدان عرفات کی ولارو وی کووی لیشی چی دتول میدان عرفات والو حج منظور دے خود یو منظور ندے نو زبو عام چی دا یو زین دور خوف الہیو او کویل شي چې د ټولو نا منظور دی خو یو منظور دی نو زه به وام چې دا یو څو کمدازي نو د الله د رحمت امید بم ساتي او بل طرف لبسي د الله رب عزت نه بهرم کې د الله د رحمت نه ګره نا امیدي ګناه کبیره ده او کله کسي د الله د رحمت ته نا امید کیږي نه او نو به څوک نا امید کې که یو سره په خپل نا امید شي ابو مسلمان له وی هغه نا امید کو نو دینه ګوره کفر جوړیږي او جهنم ته سړیږي دا الله د رحمت بډېر امید ساتي حجاج ابن یوسف یو لوی ظالم تیر شوی د صحابه کرامو په دور کې وو علماء لیکلي وي کدا نور امتون خپل ظالمان پرز د قیامت پیش کی او دا امت حجاج ابن یوسف پیش کی نو د دې ظالم مقابله وسوکونو کې ترمذی شریف کې راغلی یو لاک شل زره خلق لاستړي قتل کړو دې خبر وره او په دې کې لیلی صحابه شهیدان کړ عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د شهید کړو ابن عمر رضی الله عنه خلوی شخصیتو نا پستر ګلونشه نا بهج هر کال بهج لتلو حجاج ابن یوسف قبضدار سے خلقو نتنگیدو نو یو کس لیوی چی یو دغب جور کی سم دو اسپنے او دو زہر و ببولور کی نو داغب پر اکاب کی غکیو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چی سور لیبانی سوریدو ناغا زهریلا غشه دا غد دختی نگیر چاپی رووتو او ربی ادا دا باز ظالمانو کاری حجاج ابن یوسف بوئی که مونگل پتو لگی جدا چا کری کنا کری چاو حجاج ابن یوسف کری و وی که پتو لگی چه ابن عمر سر دا چا کری زبا دا سی حکم و دا سی حکم علام که ابن عمر رضی اللہ عنو تم پتو جدا دکری نو حجاج ابن یوسف دور الوی ظلمون کری خدا غي باوجود غره الله در رحمت نه امید نه علماء لګلی چې کله وفات کېدو داسې په خارو کې غړې دو د بستری او کټ په ځای باندې په خارو کې غړې دو ويا زم ربا د ټول خلکو په خلی دادی چې ما بنه بخي خو الله ما ډیرو مې دل وروړي زه مې ساتم چې بابا بخي تر لولې خلکو رب العالمین نو مې ساتل سره دې نو امید کیږي نه ځکه دا وخت خدماتم ډیر دي د حجاج ابن یوسف دا دا دموږ په پنجاب علاقه دا په وخت اسلام راغله وی روحي خورا ورته خبر راغې چې زمون دا بندرګه کراچۍ چې کومه ده چې دې دې کې هندوانو سکانو د مسلمانانو جهازونی وو او هغه کې مسلمانانو زنانه وی وی یو ګډي زنانه حجاز مقدس طرف ته مخ کوي یا حجاج نو حجاج روټي خورا دې کې ورته خبر راغی چې مسلمانانو نیولې وای دا سه روټي د خلیل نزدې کول او کثیر ورزوله او هندستان طرف ته به کیا بنتی ای زم علوی ز تعبدار زب ژوندې مو کافر به مسلمان په زنا زنانه په پردی باندې الله سوچته محمد ابن قاسم رولی ګلو رحمه الله او محمد ابن قاسم رحم الله راغ د علاقې فتح کوله ملتان کې اسم یو باغ دی هغه ته قاسم باغ دې پورې محمد ابن قاسم را رسیدل او ورلي په لوري مسلمانان پاس له یو په ډیر والی نه د ایمانی قوت جنگيږي د محمد ابن قاسم بارک رحم الله بارک موږ استادان نوري دي چې کله را دن شو او عمل کې فتح کولو نا وخت راجا دهرو اغه خپل پندت وروښت ورته ایس مسلمانان قرانګیر چاپی رسول الله مغلوب کی دشو کو پندت ورا شاسین دی خو ختمی کی سمار داړه کوا نو ورته د بادشاہ خزه بزان سر دور دور جواهرات او سونی و واخلی او یمن دا کوم بار په جنگل کې درگاه د نظرانه و پیش کی پدی طریقې و فتح حاصل شي د پندت مقصد داو جیسے ملک علی دا خزه بم بادشاہ نو تختوب او مال بم یوسم داس امیران چې محمد ابن قاسم رحم الله د خپل فوج سوکیداری کولا جنرال سوکیداری کوي جنرال سوکیداری نه کوي دا چې فتح راغلی هغه جنرالانو به سوکیداری کوي عمر رضی الله عنه وکړه د مدینی سوکیداری کولا حافظ ابن کثیر البدایه کې لیکلي و یو ځل سوکیداری کولا نو سم مسافر راغلی مدینه منوره کې دار پراتوب او امیر المؤمنین دای سوکای کوي نو یو ماشوم بجړل عمر رضی الله عنه په نفل ودرې دو نو نفل چې به ختم کلام اور لګوي زما د غزر نا کلار دا ماشوم بچی دی جاړی دی کلار کا دا بچا په موږ دې ماشوم بجایا شروع کاغه نه وي ته ټول شپه تیر شو او دا ماشوم جلا بس نشواغه ته خو ډیره بیکار امور پلاغم ټول شپه بیرا مې سره تیر کاو ماشوم دې کلار نکو هغه نه پیژندل چې د امیر المؤمنین دې ویسل کی واقعیا داسې دا چې تراوی پوری ماشوم ته د بیت المال نه تنخواه مقرری گینا چې موږ د شودو نه جدا کړې دي نو اوس موږ داسې کوي چې د ماشومان اولاد شودو و خو یې موږ د پیو نه جدا کړو امیر المؤمنین پڑو خورا او ځان ته چې طالب دې تباہی د مسلمانانو سره بشي تا هلاک کړي راغه او مسجد نبوي کې په موضوع درې دو تاریخ لیکلی وای دا سم موضوع کو چې د جړا د وجه نه چې قران واو درې دو او تبي الفاظ وي تباہی دې عمر لرا د مسلمانانو سره بچوړې تکلیف رسول واو ری اعلان دې چې د چا بچې پیدا شي د بیت المال نه بلاغت مخاوه کوي خو په وخت دې د شودون نه بندای نو امیر المومنین چی سوکیداری کئی نو محمد ابن قاسم سوکیداری کو لوی قتل چی سوک پر جنگ دی جوی قتل یا خضا و سرے پر جنگ دی پورے پوچھا تک اوی سوکی واقعیا ول طول خزتی رتا ورځی ته مو اسلام منل هغه پندت ته تزا که زمون په دین اسلام کې د کافر رهنمایان قتل الجیز ما به قتل کړي همدا الله او رسول مې نکړي چې د غیر دین او مشران به قتل وای وي ته خوځه او اخر سره د سپایان کلو د خپل محل او بنګلې له ورسوي ا چې شو کته ملا ورته یې زده سره نظر فغیر وانه د ما اعتماد ما به خپل بوزي نو محمد ابن قاسم په خپل ګور له خار له شرادن نه کوي زی به وینه اوس نشم له ما خپل محل له بوزي چې محل وردن نشه محمد ابن قاسم ته ما ستا په سپایانو او فوجانو باندې مې اعتماد و خو زما دا یقین دی کوم قوم چې د دشمن امانت را رسي هغه قوم الله زایقینا سبا و تر خارم لکه ما وی چې د کوسی وګوري او چې خاول اردن شاغل او ته داسې قوم سره جنگ کې قسم دې ک دې قوم مقابله کې ته کامیاب شي سوچ چې د دشمن امانت کور تر راسي دا محمد ابن قاسم وو الله دې موږ او تاسو کېم امانت دارنګي خوف او رجا راولي او الله دې زموږ استاد ایمان کامل کی دعا غواړي یا الله زموږ او د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي الله زموږ او د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا اللہ دا تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی اللہ دا تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی الہ العالمین دی ملک و تمام اسلامی ملکونو کی سمر فسادات تی و بدامنی دا اللہ دا طول فسادات او بدامنی ختم کی الہ العالمین سمر بیماران دی شفائی کامل و نور کی اللہ دا دی حاضرین و ریدن کو مسلمانان و کم کو غیر حاضر دی د ټول کې څه شریع او دینی حاجتونه ی الله د غیب د خزانو نظمغه حاجتونه پوره کړي الله مو استاد نگان یو استاد حبیب امت یو د رحم د کرم د عفو او د حلم معاملې زموږ سره وکړي الله زموږ د اعمال او د اخلاق معاملې موږ سره وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار